إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللہ وحدہ لا شریک له قرآن پاک میں 15ویں سپارے کی ابتدا میں سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت کریمہ کے اندر ارشاد فرمایا اللہ وحدہ لا شریک کی ہستی ایسی ہے جو ہر طرح کے نقص اور عیب سے پاک اور مبرہ ہے ہم اسی کی تسبیح بیان کرتے ہیں جس نے اپنے بندے کو رات کے ایک حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک سیر کرایا وہ مسجد اقصی جس کے آس پاس ہم نے برکت رکھ دی تاکہ ہم انہیں اپنی نشانیاں دکھلائیں یقیناً وہ اللہ تعالی ہر کسی کی سننے والا کمال بصیرت والا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے بے شمار معجزات سے نوازا اور آپ کے معجزات میں سے سب سے بڑا معجزہ جو علماء محدثین ذکر کرتے ہیں وہ قرآن پاک ہے, جس کے بارے میں پچھلے خطبہ جمعہ میں نے چند ایک گزارشات پیش کی تھی. قرآن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ ہے. اللہ مالک الملک نے اس قرآن کو عربی زبان میں نازل فرما کر عرب کے بڑے بڑے فصیح و بلیغ لوگوں کو چیلنج دیا کہ اگر تم یہ کہتے ہو کہ یہ کلام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا ہے تو تم اس جیسا کلام اس جیسی کتاب کوئی بنا کر لے آؤ. یہ وہی عربی زبان کے حروف تحجی ہیں, ابھی سا سے لے کر یا تک جن سے یہ الفاظ بنے ہیں. تم اگر یہ سمجھتے ہو کہ یہ انسان کی کاوش ہے, انسانی کلام ہے, محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خود بنایا ہے, تم اس جیسا ایک کلام اس جیسی کوئی کتاب لے جاؤ. لیکن وہ اللہ کے اس چیلنج کو قبول کرنے سے عاجز رہے. پھر اللہ وحدہ لا شریک نے دوسرے موقع پر فرمایا پوری کتاب اگر نہیں لا سکتے تو فاتو بے اشر سوار مثل ہی مفترا یاد, ایسی دس صورتیں تلاش کر کے آؤ, 114 صورتوں پر مشتمل ہے اللہ کا کلام. پورے کلام کا چیلنج نہیں ماں قبول کر سکے تو فرمایا اس جیسی 10 صورتیں بنا کر لے آؤ, 104 صورتوں کی معافی دے. لیکن وہ یہ چیلنج بھی قبول نہیں کر سکے. تھوڑا جا کے بیٹھے رہا گھٹنے بغل, یہ چھڑی اس میں کام بھی آ جاتی کبھی, اس جیسی 10 صورتیں بنا کر لے گا نہیں وہ چیلنج قبول کر سکے. تو اللہ تعالیٰ نے مزید تخفیف کر دی پہلے پارے میں, تو فاتو کے صورت میں مثل ہی, تم اس جیسی ایک صورت لے آؤ. اس کے اللہ وحدہ لا شریک کا قرآن کتنا عظیم معجزہ ہے. پہلے کا پورا قرآن 114 صورتوں پر جو مشتمل ہے, اس جیسا کوئی کلام کوئی کتاب بنا کر لے آؤ. تمہاری اپنی زبان میں قرآن آیا ہے وہ یہ چیلنج اللہ کا قبول نہیں کر سکے. پھر اللہ نے 104 صورتوں کی معافی اور کا 10 صورتیں لے آؤ, 10 صورتیں بھی نہیں بنا سکے. پھر اللہ وحدہ لا شریک نے کہا اس جیسی ایک صورت ہے, ایک صورت بھی نہیں لا سکے. اس سے آگے ایک اور بات کہتا ہوں, اللہ نے قرآن مجید میں ابتدا فرمایا فلیاتو بحدیث مثلہ ہی, اس کے دو معنی ہیں, فلیاتو بحدیث مثلہ ہی, اس جیسی ایک حدیث لے آؤ. معنی یہ ہے کہ حدیث اللہ کے قرآن کا نام ہے، کیونکہ اللہ نے دوسری جگہ فرمایا ہے اللہ نزل احسن الحدیث، یہ قرآن اللہ نے سب سے بہتر حدیث جو ہے یہ نازل کی، حدیث قرآن کا نام ہے. اس طرح ایک اور مقام پر فرمایا فَبِعَيَّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، اس حدیث کے بعد یہ لوگ پھر کس بات پر ایمان لائیں گے؟ اللہ مالک الملک نے ایک تو جس طرح قرآن کے باقی نام ہیں اسی طرح سمجھ آتی ہے کہ حدیث بھی قرآن کا ایک نام ہے. کیا میری طرف سے حدیث بھی قرآن کا ایک نام ہے، اس لیے آگے ترجمہ ہوگا فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ، اس قرآن جیسی کوئی کتاب لے آؤ. اور نفس حدیث کا معنی بات بھی ہوتا ہے، ایک جملہ ایک فقرہ، اس اعتبار سے ترجمہ کیا بنے گا؟ پورا قرآن نہیں لا سکے، دس سورتیں نہیں لا سکے، ایک سورت نہیں لا سکے، تو فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ، قرآن جیسی کوئی ایک آیت ایک فقرہ بنا کر لے آؤ. لیکن عرب کے لوگ اللہ کے اس قرآن کا یہ چیلنج قبول نہیں کر سکے، نہ ہی ان میں جرأت ہوئی کہ وہ قرآن جیسی کوئی آیت کریمہ بنا کر مقابلے کے لیے پیش کر دیں. یہی نہیں ہوتا کہ عربی کا ایک جملہ بنا دیا تو کہو لو ہم نہیں آئے، ذرا تو وہ بھی سمجھتے ہوتے تو لے آتے، عربی تو بولتے ہی تھے. لیکن اللہ پاک نے قرآن کے فقرات میں بہت ساری فصاحت بلاغت اور اعجاز رکھا. آٹھویں صدی ہجری کے ایک بہت بڑے مفسر گزرے ہیں ابن عادل دمشقی، شام کے دمشق کے رہنے والے تھے. قرآن کی انہوں نے ایک تفسیر لکھی ہے جو 20 جلدوں میں چھپی، اللباب فی علوم الکتاب. اپنی ایک تفسیر کے اندر انہوں نے ایک بات ذکر کی، عرب کے لوگوں نے یہ قتل و غارت کی روک تھام کے لیے ایک جملہ وضع کیا، معاشرے میں جب فسادات چلتے ہیں قتل و غارت ہوتی ہے، ہر سنجیدہ شخص اس کی روک تھام کے لیے سوچتا ہے یہ قتل و غارت بند ہونی چاہیے. اب بند ہو کیسے، طریقہ کیا ہو؟ عرب کے لوگوں نے قتل و غارت کی روک تھام کے لیے ایک جملہ بنایا، القتل انفا للقتل، قتل قتل کی نفی کرتا ہے. یعنی اگر قاتل کو آپ مقتول کے بدلے میں قتل کر دیں، دوائیا کسی شخص کو یہ جرت نہیں ہوگی وہ کسی کو قتل کرنے کا اقدام کرے. پتا جب ہوگا کہ قاتل کو مقتول کے بدلے میں مار دیا جائے گا تو جلدی کوئی ہمت نہیں کرے گا کسی کو قتل کرنے کے. جملہ کیا بنایا؟ القتل انفا للقتل، قتل قتل کی نفی کرتا ہے. اور یہ ایک فقرہ اور ایک جملہ 14 حرفوں پر مشتمل ہے. القتل میں 5 حرف ہیں، انفا اس میں 4 ہیں، للقتل میں 5 ہیں، کل 14 حرف بنتے ہیں. 14 حرفوں پر جملہ بنا کر ایک کاغذ پر لکھ کر کعبے میں لٹکا دیا، اور انہوں نے کہا ایک سے کم حرفوں میں یہ مفہوم ادا نہیں ہو سکتا. اللہ مالک الملک نے اپنے مقدس کلام میں اس سے کم حروف میں یہ معنی اور مفہوم اس سے بہتر انداز میں ادا کیا. یہ 14 حرف ہیں، اللہ نے 12 حرفوں میں اس کا بڑا شاندار مفہوم بیان کر دیا. فرمایا فل قصاص حیات، فل قصاص حیات، قصاص میں زندگی ہے. اگر قصاص دیا جائے لوگوں کو زندگی ملتی ہے، سکون سے رہنا نصیب ہوتا ہے، ان کی زندگی میں پھر یہ قتل و غارت کی پرابلم اور پریشانی نہیں آتی. فل قصاص حیات، جی میں 2 روپے اور ال قصاص میں 6 ہے وہ لاکھ میں، حیات ان میں 4 ہے، 8 اور 4 12، وہ 14 حرفوں پر مشتمل تھا. اللہ نے 12 حرفوں میں اس سے بہتر لفظوں میں بہتر مفہوم ادا کر کے عرب کے لوگوں کو یہ بات بتا دی کہ جو میرا کلام ہے اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. قرآن ایک آپ کا بہت بڑا معجزہ ہے. معجزے کے بارے میں ایک بات اچھی طرح اپنے ذہنوں میں بٹھا لو. بعض لوگ معجزات پیش کر کے اسے غلط عقائد تراشتے ہیں. معجزہ اور کرامت، یہ دو لفظ اس عام میں بھی بڑے معروف ہیں اور عقائد کی کتابوں میں بھی ان کا تذکرہ آتا ہے. معجزہ ہر وہ فعل، ہر وہ کام جو خلاف عادت ہوتا ہے، عام روٹین ورک جو ہے اس سے ہٹ کر پیش جاتا ہے، خلاف عادت کام اگر پیغمبر کے ہاتھ پر ظاہر ہو اس کو معجزہ کہتے ہیں. خلاف عادت اور روٹین اگر کوئی فعل اللہ کے کسی ولی کے ہاتھ پر ظاہر ہو اس کو کرامت کہتے ہیں، اور اس کرامت اور معجزے میں اس نبی یا ولی کا کوئی اپنا اختیار اور دخل نہیں، اپنی مرضی سے نہ کوئی پیغمبر معجزہ دکھا سکتا ہے نہ کوئی ولی کرامت کا اظہار کر سکتا ہے. معجزہ اور کرامت یہ اللہ تعالی کا فعل ہوتا ہے، اس کا اظہار اللہ کے بندے کے ہاتھ پر ہوتا ہے، کس میں؟ اگر پیغمبر کے ہاتھ پر ہو تو اس کی صداقت نبوت کی وہ بنانا مقصود ہے، اور اگر غیر پیغمبر کے ہاتھ پر ہو تو اس سے اس کی نیکی تقویٰ اور اس کی بزرگی کا اللہ انکار فرما دے گا. یہ دیکھو سارے لوگ مانتے ہیں، تمام عقیدے کے لوگ جو اسلام کے نام پر ہیں تسلیم کرتے ہیں قرآن آپ کا معجزہ ہے، لیکن ان میں سے کوئی بھی نہیں مانتا کہ قرآن آپ نے خود بنایا ہے. قرآن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بنایا. اگر یہ مان لیں کہ آپ کی محنت کا، آپ کے عمل کا نتیجہ ہے کہ آپ نے خود وضع کر کے قوم کو دے دیا، پھر تو مکے کے کافروں کا اعتراض شکر بازار درست بن جاتا ہے، وہ کہتے تھے یہ خود بنا کر پیش کر. اللہ پاک نے اس تصور کی نفی کی، قرآن میں فرمایا ولا تخطه بيمينك اذا لارتاب المبطلون. اللہ کہتا ہے اپنے نبی کو آپ اپنے دائیں ہاتھ کے ساتھ لکھتے نہیں ہیں، ولا تخطه بيمينك دائیں ہاتھ کے ساتھ آپ لکھتے نہیں ہیں، اگر آپ لکھتے ہوتے پھر پاتل پر شک کر سکتے تھے کہ لکھنا جانتا تھا خود ہی لکھ کے دے آیا. اللہ پاک نے آپ کو کتابت اور لکھنا سکھایا نہیں تھا، اگر لکھنا جانتے ہوتے تو کہنے والے کہہ سکتے تھے خود تو یہ لکھتا ہے، اس کو لکھنا آتا ہے، وہ کلام لکھ کر اللہ کی طرف منسوب کر دیتا ہے. اللہ نے کہا میرا نبی تو دائیں ہاتھ کے ساتھ لکھنا بھی نہیں تھا، کے باطل پرست لوگ شک کر سکتے کہ اس نے خود لکھا. تو قرآن کی مثال سے ہی یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے. جب قرآن آپ کے معجزات میں سب سے بڑا معجزہ ہے تو قرآن آپ نے خود نہیں بنایا, یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے, اللہ کی طرف سے آپ سلم کی ذات گرامی پر اس کا نزول ہوا ہے. اس کی دوسری مثال موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بہت سارے معجزات دیے. قرآن پاک میں ان کے معجزات میں سے دو بڑے معجزات کا ذکر اور بھی ہیں, دو بڑے معجزات ید بیضا اور عصا لاٹھی. موسیٰ علیہ السلام لاٹھی پھینکتے اور وہ سانپ بن جاتی, جیسے جادوگروں کے ساتھ مقابلہ ہوا لاٹھی پھینکی لاٹھی سانپ بن گئی. اپنا ہاتھ ریزان میں لگا کر باہر نکالتے پیدا ہوا پیزا للناظرین, دیکھنے والوں کو وہ ہاتھ چمکتا ہوا دکھائی دے, پیزا بالکل سفید روشن. یہ پیزا اور عصا یہ دو معجزے اللہ نے بہت بڑے دیے موسیٰ علیہ السلام کو. جب فرعون نے جادوگروں کو اکٹھا کیا موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ کرنے کے لیے, اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو یہ بات سمجھا دی, اب یہ اپنا کرتبہ دکھائیں گے نا, رسیاں انہوں نے پھینکی اور وہ چھوٹے چھوٹے حرکت کرتے لوگوں کو سانپ دکھائی دیے. جو جادو ہوتا ہے اس میں چیز کی حقیقت تبدیل نہیں ہوئی بلکہ لوگوں کی آنکھوں کو دھوکا ہو جاتا ہے. جیسے قرآن نے کہا سہارو جادوگروں نے لوگوں کی آنکھوں کو جادو کر دیا, دھوکا دے دیا ان کی آنکھوں میں, انہیں کوئی اور چیز دکھائی دینے لگی. آپ اپنے معاشرے میں بھی ایسے کئی کرتب دیکھتے ہوں گے, لوگ جادو کرتے ہیں, جادو کے کھیل بنائے ہوئے بچوں کو خراب کرنے کے لیے. وہی ہوتا ہے کچھ اور ہے بندے کو کچھ اور نظر آتا ہے, یہ سب کیا ہو جاتا ہے جسے بندے کے ہاتھ کا دخل ہوتا ہے. معاشرے میں بندے کے ہاتھ کا دخل نہیں ہوتا, یہ بھی ایک فرق ہے شعبے میں اور معاشرہ میں. شعبہ بازی میں بندے کے اپنے کرتوت کا, اس کے عمل کا, اس کے ہاتھ کی محنت کا دخل ہوتا ہے, معاشرے میں پیغمبر کا دخل نہیں ہوتا. جب جادوگروں نے رسیاں پھینکی اور وہ چلتے ہوئے لوگوں کو سانپ دکھائی دیے, اللہ نے کہا تم اپنی لاٹھی پھینکو. موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی پھینکی, فائدہ ہوا ہے یہ تم سکا, دوڑتا ہوا وہ سانپ بن گیا. جب لاٹھی سانپ بنی موسیٰ علیہ السلام خود گھبرا گئے, اور قرآن میں یہ بھی اللہ خود میرا موسیٰ علیہ السلام تیز پھیر کر چل پڑے. اللہ نے کہا میرے موسیٰ لا تخف مت کرو, سنعیدھا سیرتھا الاولی, ضرور ہم اس کو جلد ہی پہلی حالت کے اوپر لوٹا دیں گے جیسے لاٹھی تھی اس طرح بنا دیں گے, تم نہ ڈرو. اگر موسیٰ علیہ السلام کے اپنے اختیار میں تھا, خود لاٹھی پہن کر سانپ بنایا تھا, بننے کا کیا معنی, بلکہ میدان سے تیر پھیر کر چل بڑھنے کا کیا مطلب تھا موسیٰ تیرا؟ اسے معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے اپنی لاٹھی کو خود سانپ نہیں بنایا, یہ اللہ تعالیٰ کا کام تھا. اللہ نے کہا سن عید و حاصل حل بولا, ہم ہی اس کو پہلی حالت پر لوٹائیں گے. جس ہستی نے لاٹھی کو سانپ بنایا ہے وہی ہستی اس کو دوبارہ لاٹھی کی صورت میں لے آئے گی, تم نہ ڈرو. اس سے پتا چلتا ہے کہ وہ بات ہوتا ہے وہ نبی کے اختیار نہیں ہے. تو کئی لوگ آپ نے معجزات بیچ کر کے کہتے دیکھو آپ کو کتنا اختیار تھا, جو چاہتے کر دیتے. اگر اتنا اختیار ہوتا جو چاہتے کر دیتے, کیا آپ یہ چاہتے نہیں تھے کہ ابو طالب مسلمان ہو گئے؟ آخری عمر میں جب وہ مرنے کریں گے قریب کا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے گھر گئے. دعوت دی یہ بخاری کی حدیث ہے. یا ہم نے قل لا الہ الا اللہ, اے میرے چچا لا الہ الا اللہ کہہ دے. اس نے نہیں کہا, کفر پاری موت آ گئی. اللہ نے سورۃ القصص کی آیتیں نازل کی, انک لا تہدی من احببت. قرآن کا انداز بھی دیکھ لو, انک لا تہدی, یقیناً آپ ہدایت نہیں دے سکتے. من احباب کا, جس کو آپ پسند کرے, جس کو ہدایت دینا آپ پسند کرے آپ نہیں دے سکتے. ولکن اللہ یہدی من یشاء, لیکن اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دے. یہ اختیارات اللہ نے اپنے پاس رکھے. محمد رضا خان بریلوی کی جو کتاب ہے نا احکام شریعت, ہاں اس کی دوسری کتاب ہے ملفوظات. ملفوظات کے اندر اس نے لکھا ہے, کسی مرید نے پوچھا کرامت جو ہوتی ہے یہ وہبی ہوتی ہے یا قصبی ہوتی ہے. وہبی کا معنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ہوتی ہے, اور قصبی کا معنی بندے کے قسم کا ہاتھ کا اس میں دخل ہوتا ہے. سوال یہ ہوا ہے ارشاد, مرید نے عرض کیا کہ کرامت قصبی ہوتی ہے یا وہبی ہوتی ہے. جواب دیا کہ کرامت وہبی ہوتی ہے جس میں قصب کا دخل ہو وہ بال مدی کا تماشا ہوتا ہے, کرامت نہیں ہوتی. جب یہ تماشا ہوتا ہے نا, اس میں بندے کے اپنے آپ کی قصب داخل. اس نے کہا کرامت وہبی ہوتی ہے, یہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے, بندے کے قسم کا اس میں دخل نہیں ہوتا. جس کام میں بندے کے قسم کا اس کے عمل کا دخل ہو, کہتا وہ بان مزی کا تماشا ہو سکتا ہے, وہ کرامت نہیں ہوتی. اس لیے میرے بھائیو یہ جو موجزات ہے نا, اس کے بارے میں یہ ذہن میں پکی بات بٹھا لو کہ موجزہ اللہ کا کھیل ہوتا ہے, اور اس کا اظہار اللہ کے پیغمبر کے ہاتھ پر ہوتا ہے, اور پیغمبر کی صداقت اللہ تعالیٰ اس موجزے کو ظاہر کر کے دنیا والوں کو بتاتا ہے. اور نبی کے صداقت اللہ کا اظہار کرے اس کو کرامت سے تعبیر کرتے ہیں. تو قرآن کا جو مقام میں نے ذکر کیا, اس میں آپ کے بہت بڑے موجزے کا, خرچ عادت کا, عام روٹین سے ہٹ کر سفر کا تذکرہ ہے. سبحان الذی اسرا بعبده تقدیر فقیر کی, اس اللہ کی ہے اسرا بعبده جو اپنے بندے کو لے گیا, جس نے بندے کو سیر کرائی. لیلن رات کے تھوڑے سے حصے میں, من المسجد الحرام مسجد حرام سے شروع کی, الی المسجد الاقصا مسجد اقصا تک. یہ قرآن کا یہ مقام ہے نا, اس ایک آیت میں ایک ایک لفظ میں اللہ تعالیٰ نے بے شمار حکمتیں رکھی. دیکھیں سورت کی ابتدا معراج سے ہوئی, اسراء ہوئی, ابتدا لفظ سبحان سے اللہ فرمایا. علم یہ بات بھی کہتے ہیں کہ سبحان قرآن اور سنت میں بے شمار مواقع پر اللہ تعالیٰ جب لفظ سبحان سے کسی بات کی صلاح کرتا ہے, وہاں وہ اپنی قدرت کاملہ کا اظہار فرماتا ہے, اور ایسے کام کا ذکر کرتا ہے جس کے کرنے سے بندے عاجز ہوتے ہیں. بندوں کی وہاں آجزی ہوتی ہے, ان کی وہاں کمزوری ہوتی ہے, اللہ کی قدرت اور قوت کا اظہار ہوتا ہے. میں کیا میں قرآن سے نکال دیتا ہوں, اسے میں نے ایک دفعہ کچھ میں یونس علیہ السلام کا تذکرہ کیا تھا, یاد ہوگا آپ کو. جو آیت کریمہ ہے اس کے اندر بھی لفظ سبحان ہے. لا الہ الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین. یہ کہاں پڑھا تھا یونس علیہ السلام نے؟ مچھلی کے پیٹ میں. اب وہ پیاری کیوں نے خدا کا پیغمبر مچھلی کے پیٹ میں ہے؟ کوئی دنیا کی طاقت تو مچھلی کے پیٹ میں گئی رسی کو صحیح سالم رکھے اور صحیح سالم باہر نکال لے. انسان کس کام سے عاجز؟ یہ جانور پرندے حیوانات جب کوئی چیز نکال لیتے ہیں نا اس کا خاتمہ ہو جاتا ہے. وہ پر فضلات کی صورت میں ہی انسان کوئی چیز کھا لیتا ہے کیڑے میں ہضم ہو جاتی ہے کچھ حصہ دوسرے بدن بن جائے باقی فضلات کی صورت میں اس کا خروج ہو جاتا ہے. ایسے ہی باقی جاندار چیزیں ہیں کہ اللہ مالک الملک کی قدرت کاملہ ملاحظہ کرو. اللہ کا پیغمبر پورا کا پورا وہ اتنی بڑی مچھلی تھی جس کے پیٹ میں اللہ تعالیٰ نے بھیج دیا. یہ تو اللہ کی قدرت کی نشانی ہے کہ اتنی بڑی بڑی مچھلیاں جو پورے کا پورا انسان جو ہے وہ اس کے منہ کے راہ سے داخل ہو کر اس کے بدن میں چلا جائے. کائنات کی ایک ایک چیز اللہ مالک الملک کی قدرت پر دلالت کرتی ہے. اللہ نے ایسی ایسی مخلوقات پیدا کی ہوئی ہے. انسان دنگ رہ جاتا ہے اور اللہ کی مخلوقات کا شمار اور احاطہ کر ہی نہیں سکتا. وما یعلم جنود ربک الا هو. اللہ کہتا ہے تیرے رب کی فوجیں اس قدر کثیر ہیں اللہ کو خدا کوئی نہیں جانتا اس نے کیا کچھ پیدا کیا. ہر خطے علاقے میں جاؤ الگ الگ عجیب و غریب قسم کی مخلوقات ملے گی. یہ مچھلی ہے نا, آپ اپنے علاقے خطے میں دریاؤں میں سمندروں میں یا مچھلی فارموں میں دیکھو تو یہ اور الگ الگ قسموں کی ملے گی. آپ اپنا علاقہ چھوڑ کسی اور ملک چکر لگا لو ہے مچھلی ہی اس کی اتنی اجناس اور اقسام ہے. ان خطہ اور علاقوں میں اور رنگ اور نسل اور ذائقہ. اللہ نے اس لیے اپنی قدرت کا اظہار فرمایا ہوا ہے کائنات میں. اب مچھلی کے پیٹ میں اللہ کے پیغمبر ہیں تو ہے صحیح سالم اور وہاں اللہ کا ذکر ہو رہا ہے لا الہ الا انت سبحانک. وہاں بھی لفظ سبحان فرمایا. کیوں فرمایا؟ خود مچھلی کے پیٹ سے باہر نکلنا ان کے بس میں نہ تھا اور نہ ہی کوئی دنیا کی طاقت اتنی قوت رکھتی تھی کہ اللہ کے نبی کو اللہ کے پیغمبر کو مچھلی کے پیڑ سے نکال کے باہر لے. اللہ کے پیغمبر کو بھی یقین تھا کہ میرے رب کے سوا یہاں سے مجھے نکالنے والا کوئی نہیں ہے, اس لیے میں لا الہ الا انت میرے سوا یہاں سے نجات دینے والا کوئی نہیں ہے. سبحان اللہ, ہم سب لوگ آگے تھے اور قدرتوں والا تو. انسان کی جہاں آجزی ہے اس کے عزت کا سمجھا اختتام ہو وہاں اللہ کی قدرت کا اظہار ہو. اللہ لفظ سبحان بول اسی طرح سے کہ اس نماز ہے نا یہ بندے کی عاجزی کی انتہا ہے. سب سے زیادہ عاجزی کی انتہا نماز کے اندر سجدے کی کیفیت ہے. اللہ نے وجود میں سب سے زیادہ شرف والا حصہ یہ انسان کا چہرہ رکھا. چہرے کی تسلیم خدا کے آپ بہت زیادہ خدا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اگر آپس میں تمہاری لڑائی ہو جائے نا دو بھائی لڑ پڑے چہرے پر کسی کو مت مارو. لا تضرب الوجه فرمایا چہرے پر ضرب مت لگاؤ دوسری حدیث میں لا تقبل وجہ، چہرے کے اوپر سر پہ مار کے اس کو مت بگاڑو. اس لیے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی تخلیق کی، تو آدم علیہ السلام کو اللہ نے جو صورت عطا فرمائی نا، اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے ہاتھوں سے بنایا. خلقتہ بیدی، پھر اللہ اس انسان کے چہرے کی بڑی تکریم کرتا. تو یہ تکریم والا جو حصہ ہے زمین کے اوپر پڑا ہے اور اس کا درمیان کا وجود کا حصہ اوپر اٹھا ہوا ہے. دونوں ہاتھ اپنے پاؤں کے سرے زمین پہ لگا کے ماتھا ٹیکے ہوئے ہیں. اس سے بڑی عاجزی اور ذلت انسان کے لیے اور کیا ہے؟ اللہ کے آگے ذلیل اور عاجز. ذلت عثمان سے نہیں جو عام طور پر گردی کا لفظ ہے، بے سرو سامان ہی اس کا مطلب. انسان اتنا بے سرو سامان ہے، اتنا عاجز ہے، اتنا بے کس ہے، اتنا وحدہ لا شریک کی قدرت کاملہ کے حضور بالکل یہ تکلیم والا حصہ نیچے رکھ کر اور درمیان والا حصہ اپنے وجود کا اوپر اٹھا کر اپنی آیتی کا اظہار کیسے کرتا ہے؟ سبحان ربی العالی. وہاں پر بھی اللہ کے لیے لفظ سبحان بولتا ہے، سبحان ربی العالی. تو سبحان اکثر ایسی جگہوں پر اب قرآن و سنت میں غور کرے تو لفظ بولا گیا جہاں انسانوں کی قدرت جو اللہ اسباب کے ساتھ لا کر دیے اس کا اختتام ہو رہا ہوتا ہے اور اللہ مالک الملک کی قدرت کا اظہار ہو رہا ہوتا ہے. تو یہ تو کسی کے بس میں نہیں تھا نا کہ رات کے پورے سے حصے میں مسجد سے حرام سے قابل سے جد گار مسجد اقصا شام چلا جائے اور تھوڑے سے حصے میں ہی یہ سیر کا عمل پورا ہو، وہاں سے آسمانوں کی سیر کر کے رات ہی رات واپس آ جائے تو کتنا مشکل مرحلہ ہے. لیکن رات کے تھوڑے حصے میں تو نہیں پورا ہو سکتا، بندے کی قدرت میں یہ نہیں ہے. اسی لیے فرمایا سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلاً. علماء یہ بھی کہتے ہیں لیلاً کے اوپر دو زبریں تنوین کہتے ہیں کہ یہاں تھوڑی مدت بتانے کے لیے ذکر ہوئی ہے کہ رات کے کچھ حصے کے اندر اس کا یہ سارا عمل پورا کر دیا. یہاں ایک اور بات بھی یاد رکھیے، کچھ گروہ ایسے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے احکامات کے مقابلے میں اپنی عقلیں استعمال کرتے ہیں اور اپنی عقل کو معیار بنا کر اس طرح کے کتاب و سنت کے احکامات کا انکار کر جاتے ہیں. تو جنہوں نے اپنی عقلوں کو دخل دیا انہوں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ رات کے تھوڑے سے حصے میں مسجد حرام سے اقصا تک کی پھر آسمان و دنیا کی سیر کر کے بتا دیں عقل نہیں مانا. اس لیے کئی لوگوں نے اس کو خواب بنا دیا. سر سید اور اس کے ماننے والے کئی لوگ ایسے ہیں جو یہ سمجھتے ہیں یہ خواب کا واقعہ، حالانکہ یہ خواب نہیں ہے، یہ حقیقت تھی. اگر یہ خواب کا قصہ ہوتا تو ابو جہل ایک کمپنی کو کیا ضرورت تھی رسول اللہ کے ساتھ اس مسئلے مخالفت کرنے کی؟ تو خواب ہی ہے نا. جب آپ نے یہ قصہ بیان کیا تھا واپسی پر، ابو جہل نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کو برگلانا چاہا اور کہا دیکھو یہ تو عقل مانتی نہیں ہے کہ بندہ رات کے تھوڑے سے حصے میں ساتوں آسمانوں کی سیر کر کے واپس آ گئے. ابو بکر صدیق کو جب انہوں نے کہا کہ انہوں نے کہا یہ بات کس نے کی؟ خدا جس کو تم نبی مانتے ہو نا، تمہارا نبی یہ کہتا ہے. ابو جہل کی عقل نہیں مار رہی. جب یہ بات صدیق اکبر کو بتائی گئی انہوں نے رسول کی بات کے ہوتے ہوئے اپنی عقل کو پیش نہیں کیا. اگر میرا پیغمبر یہ کہتا ہے کہ میں رات ہی رات مسجد حرام سے اکثر گیا، وہاں سے چاروں آسمانوں کی سیر کر کے آ گیا، صدیق اکبر ایمان رکھتا ہے اس بات پر بات بالکل سچی ہے. اس لیے آپ نے بتا دیا صدیق اکبر کو صدیق کا لقب ملا اس وجہ سے کہ انہوں نے رسول کی بات کے مقابلے میں اپنی عقل استعمال نہیں کی. بات ابھی جو کہتا ہے کسی کی عقل میں آئے یا نہ آئے ابو بکر کا اس پر ایمان. یہ آج میری اور آپ کی مرضی ہے ہم اللہ رسول کی باتوں کے مقابلے میں اپنی عقلیں استعمال کر کے ابو جہل کی صف میں کھڑے ہو جائے یا ایمان لا کر صدیق اکبر کے پیروکاروں میں آ جائے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو رسول پاک کو سیر کرائی یہ خواب نہیں تھا بالکل حقیقت تھی. اور عقل پرست جو ہے وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا ایک ضابطہ بنایا ہے قاعدہ ہے. اللہ اپنے ضابطے کی خلاف ورزی نہیں کرتا. اور یہ باتیں کہہ کر بظاہر یہ جو سفر ہے نا یہ کیسے ہو سکتا ہے بندہ جو ہے نا وہ ایسے منٹوں میں چاہ کر کے آ جائے. آپ کا قانون اللہ نے جو ہے آپ کو چلاتی ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ چلانے والے جو اس کو چیز ڈالی جائے وہ جلے نا. چھری کا قانون یہی ہے وہ کاٹتی ہے. یہ کس طرح ہو سکتا ہے ہو چھری اور اس کے نیچے کوئی چیز آ جائے کٹے نا. اللہ تعالیٰ قرآن میں سمجھاتا ہے اللہ کے قانون قدرت دو طرح کے ہیں. ایک قانون قدرت عام ہے اور ایک قانون قدرت خاص ہے. عام اور خاص میں سدھار نہیں ہو. عام قانون قدرت بنانے والا بھی اللہ ہے اور جس چیز میں اللہ نے چلانے کی صفت رکھی ہے جس چیز میں کاٹنے کی صفت رکھی ہے یہ عام کچھ کلیا ہے کہ آگ جلاتی ہے چھری کاٹتی ہے. تو جو جلانے کا وقف رکھ سکتا ہے چھری میں کاٹنے کا وقف پیدا کر سکتا ہے کیا اس اصلی کو یہ قدرت نہیں ہے کہ وہ کسی خاص موقع پر جلانے سے والا وصف اسے چھین لے چھری سے کاٹنے کا وصف چھین لے. ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا آگ نے چلایا نہیں. ان لوگوں نے کہا جو معجزات کا انکار کرتے ہیں وہ اس آگ میں نہیں ڈالا گیا تھا جلاتی ہے. کہتے وہ فتنے فساد کی آگ کی کتنے فساد کیا. جیسے بازار میں جاؤ نا آج کل مہنگائی بہت بڑھ رہی ہوتی ہے لوگ کیا کہتے ہیں بازار میں آگ لگی ہوئی ہے. اس کا یہ معنی تو نہیں نا کہ بازار میں واقعی جلانے والی آگ لگی وہ ریٹ بڑھ گیا اس کو آگ لگی ہوئی ہے. کلاما اوقات نارن الحرب قرآن کہتا ہے انہوں نے جنگ کی آگ بڑکائی ہوئی ہے. جنگ میں کوئی آگ تو نہیں لگی ہوتی. آپس کی لڑائی کو آگ سے تعبیر کر دیا. کوئی یتیم کا مال کھا جاتا تو کہتے یہ تو پیٹ میں آگ کھا رہے نہ مزا کلو نسی بطور نارا پیٹوں میں آگ کھا رہے ہیں. یہ مانا تو نہیں ہوتا جو آگ جلی ہے اس کو جو ہے وہ کاٹ کاٹ کے کھائے جا رہے ہیں. تو کہتے یہ بھی وہ آگ نہیں تھی جس میں تو جلانے کا وصف رکھتی ہے. اگر اس میں ابراہیم علیہ السلام کو ڈالا گیا ہوتا تو جل جاتے ہیں. چلو ہم کہتے ہیں کتنے فساد کی اگر آپ مراد لو اس موقع پر اللہ نے کہا قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم. ہم نے کہا اے آگ تو ابراہیم علیہ السلام پر ٹھنڈی اور سلامتی والی بن جا. چلو یہ جلانے والی آگ نہ تھی کتنے فساد کی صحیح بقول آپ لوگوں کے تو کیا وہ کتنا ٹھنڈا ہو گیا تھا اللہ کے کہنے پر کھڑے ٹھنڈا ہو گیا ہوتا تو ابراہیم علیہ السلام کو وہاں سے ہجرت کر کے جانے کی کیا ضرورت تھی. قرآن تو بتاتا ہے کہ نمرود کے ساتھ اور دیگر لوگوں کے جب ان کا مقابلہ ہوا پھیلا کر ابراہیم علیہ السلام کو ہجرت کرنا پڑی. اگر وہ فتنہ فساد کی آگ میں ڈالے گئے تھے تو اللہ کے حکم پر تو فتنہ ٹھنڈا ہو جانا چاہیے تھا ان کو مہاجر ہونا نہیں پڑنا. تو یہ ساری اپنی عقل کی شان پر پرکھنے والی باتیں ہیں. مومن بندہ اللہ کی بات پر ایمان رکھتا ہے. بھائی میں اس کی مثال قرآن سے دیتا ہوں. دیکھیے آپ کھانا جب بندہ تیار کرتا ہے آج کھانے کو محفوظ کرنے کے لیے کئی ذرائع پیدا ہو گئے. فریج میں ریفریجریٹر میں بندے کھانا رکھتے ہیں محفوظ کر لیتے ہیں. کوئی شخص بھی یہ تکلیف نہیں کرے گا کہ آپ نے کھانا پکا کے تازہ فریج میں رکھ دیا محفوظ ہو گیا اور جب نکال کے استعمال کرے تو اس کا وہی ذائقہ ہو جو پہلے دن والا تھا. تاکہ وہ تبدیلی آ جاتی ہے. لمبا زیادہ عرصہ وہ محفوظ نہیں رہتا. تو کھانے کا عام قاعدہ تو یہی ہوا نا, جب آپ پکاتے ہیں ترو تازہ ہوتا ہے تو اس کا ذائقہ جیسے ہوتا ہے بحال ہوتا ہے, لیکن کچھ وقت گزرنے پر کھانا خراب ہو جاتا ہے, اس کا ذائقہ چینج ہو جاتا ہے, تبدیلی آ جاتی ہے, بعض صبح وہ کھانے کے قابل بھی نہیں رہتا. لیکن اللہ مالک الملک نہیں. قرآن پاک نے یہ بات بھی سمجھائی ہے کہ عقل پرستو میں چاہوں پوری صدی کھانا پڑا رہے خراب نہ. تیسرا پارا ہے کہ ایک بندے کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا اوکلے کی مرا کریے خوابیت والا اونچا, یا اس آدمی کی طرح جو ایک بستی کے پاس سے گزرا اور بستی اپنی چھتوں کے اوپر گری ہوئی تھی, بالکل اوندھی چھتیں ٹوٹی ہوئی دیواریں گری ہوئی. اس اللہ کے بندے نے بستی کو دیکھ کر کہا والا انا یو ہی ہاض ہلا ہو باد موتحا, اللہ تعالیٰ اس بستی کے ویران ہونے کے بعد دوبارہ زندہ یا کب کیسے کرے گا؟ فامات ہوتا ہو گیا تھا آمین. اللہ پاک نے اس اپنے بندے کو ہی 100 سال کے لیے موت دے دی جس نے یہ کہا کہ بستی بندر ہے, جرام ہے, چھتیں ٹوٹی پڑی ہیں, یہاں کے لوگ یہ بات ہوتے تھے دوبارہ پتہ نہیں کیا برباد ہو. اللہ نے 100 سال کے لیے موت دے دی. پھر کیا کیا؟ سما باسا ہوں 100 سال بعد پھر زندہ کر لیا. کالا کم لبس اللہ نے کہا میرے بندے کتنی دیر یہاں ٹھہرے ہو؟ کالا لبس تو یومن او باغا یوم دن, اس نے کہا ایک دن یا دن کا کچھ حصہ. بس یہ نکلے ہیں کہ جب اللہ نے اس کو موت کو دن کا چھٹائی حصہ تھا اٹھایا تو پچھلا باہر تھا, تو اس نے کہا جیسے ابھی صبح سویا تھا پچھلے ٹائم اٹھا ہوں پورا دن گزر گیا ہوگا, یہ دن کا کچھ حصہ ہی گزرا ہے. اللہ پاک نے فرمایا قال بل لبثت مئات عام, یہ دن یا آدھے دن کی بات نہیں ہے, پورا 100 سال گزر گیا تجھے مرے ہوئے. اب میری قدرت دیکھ, گدھے پر سوار ہو کر آئے, ساتھ اپنا سامان سفر اور کھانا بھی تھا. فانظر الى طعامك وشرابك, صدی پوری بیت گئی ہے. اللہ کہتا ہے اپنے کھانے کو بھی دیکھ, اپنے پینے کو بھی دیکھ. لم یدرکن, پورا 100 سال گزرنے کے باوجود نہ تیرا کھانا خراب ہوا نہ پینا خراب ہوا. کھانا بھی ترو تازہ ہے اور مشروب اور پانی بھی ترو تازہ ہے. لم یدرکن, یہ باسی نہیں ہوا. اور پھر بند دور ادھر اقوام گدا تھا, ہڈیاں اس کی آس پاس پڑی تھی. فرما ذرا گدے کی ہڈیوں کو بھی دیکھ, کئی فنون شروع ہوا, اب تم دیکھو تمہاری آنکھوں کے سامنے کیسے ہڈیاں ہم جوڑتے ہیں. تما نقصو الحما, ہڈیاں جوڑ کر پھر گوشت پر کیسے چڑھاتے ہیں. پلما سبیا نالا ہوں, اللہ نے وہ گدے کی ہڈیاں جوڑ کر گوشت چڑھا کر پورا گدا تیار کر کے اپنی قدرت اس کے سامنے ظاہر کر دی. لما تبین لہ, جب اللہ کے بندے کے لیے یہ حقیقت کھل کر واضح ہو گئی کہ وہ اللہ ساری قدرتوں کا مالک ہے, جب چاہتا ہے وہ مردوں کو زندہ کر لیتا ہے, وہ چاہے تو صدی گزر جائے, کھانا پینا خراب نہ ہو, گدا مرا پڑا ہڈیاں بکھری پڑی تو سیکنڈوں کے اندر لا اس کو زندہ کر دے. جب اس کے لیے واضح ہو گیا کالا عالم ان اللہ لا کل شیء قدیر, اللہ کا بندہ کہنے لگا میں جان گیا ہوں یقیناً اللہ ہر چیز پر ہی کمال قدرت رکھتا. تو اللہ تعالیٰ کا اگر یہ عام قانون قدرت ہے کہ انسان سفر کی لمٹ ہے, مدت ہے, پتا ہوتا ہے کہ اتنے میلوں کا سفر ہے اتنے گھنٹوں میں یا اتنے دنوں میں طے ہوگا. اللہ چاہے تو وہی سفر چند سینکڑوں میں طے کروا دے. اللہ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اسراء و معراج کے تذکرے میں سب سبحان کے ساتھ اتنا کر کے اپنی قدرت کاملہ سمجھا دی. سبحان الذی اسرا. یہ اسرا کا جو لفظ ہے نا اسرا, اسرا کا معنی تھا رات کو چلنا. قرآن میں موسیٰ علیہ السلام ہر کی طرف, لوط علیہ السلام کی قوم کا ذکر ہے, فاسر باہل کا بقطع من اللیل, میں رات کے ایک تاریکی میں تھوڑے سے حصے میں اپنے اہل و عیال کو لے کر یہاں سے چل پڑوں. تو آپ بھی بولے فاسر باہل کا, اسراء کا معنی ہوتا ہے رات کے وقت چلنا. کیونکہ اللہ وحدہ لا شریک نے یہ معجزہ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا, اس کا ظہور جو ہے یہ سفر جو ہے رات کے وقت کروایا. اور یہ نہیں پوری رات ہی چلتے رہے, لیلا رات کے ایک حصے تھوڑے سے وقت سیر کرائی کس کو. سبحان الذی اسرا بعبدہ. یہ جو لفظ عبد ہے نا, یہ لفظ بتاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سیر روح مال جسد کروائے گی. خالی روح تو سیر نہیں ہوئی, خواب میں آپ کوئی جو ہو روح آپ کے گھومتے پھرتی سب کو دیکھ لیے نہیں. لفظ عبد فرماتے آپ سے ہی قرآن کی نظر میں لفظ عبد کا اطلاق روح مال جسد کے اوپر کیا گیا. نبی علیہ السلام کعبے میں نماز پڑھتے تھے اور کعبے کے اندر نماز پڑھنے پر ابو جہل, عقبہ بن ابی معیط اور اس طرح دیگر عقبہ شہبہ جیسے لوگ آپ کو بڑا تنگ کرتے ہیں. اچھا کہ ایک دفعہ بخاری کے حدیث ہے کعبے میں آپ نماز پڑھ رہے تھے, عقبہ بن ابی معیط نے کیا کیا, مکے کے اندر ایک جگہ تو اونٹنی کسی نے ذبح کی تھی, وہ اس کا ایک روجر جو ہے وہ اٹھا لایا, آپ سجدے میں تو اس نے اٹھا کر آپ کے اوپر گرا دیا. کہ آپ کی بیٹی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا تشریف لاتی ہیں اور اٹھا کر اس کو طرف کر کے آپ کو صاف بھی کر رہی ہیں اور کفار اور مشرکین کو برا بلا کہہ رہی ہیں. تو کعبے میں آپ نماز پڑھتے تھے تو وہ لوگ آپ کو تنگ کرتے تھے. تو قرآن نے کہا فلما قام عبد اللہ, جب اللہ کا بندہ اللہ کی عبادت کے لیے کھڑا ہوا, عبداللہ اللہ کا بندہ عبادت کے لیے کھڑا ہوتا ہے یہ لوگ تنگ کرتے ہیں. اللہ نے اپنے نبی کو عبداللہ بھی کہا, عبداللہ اللہ کا بندہ. آپ اللہ کے بندے تھے, عبد تھے, تو خالی جسم نماز نہیں پڑھتا. جسم میں جب روح ڈالی جاتی ہے نا پھر وہ اللہ کی عبادت کرتا. تو قام عبداللہ بن گیا جابر میں سبحان الذی اسرا بعبدہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے عبد ہونے پر بھی بڑا فخر کرتے ہیں. کما نصارا المسیح عیسی بن مریم, جیسے نصارا نے عیسی بن مریم کو ان کے مقام عبدیت سے اٹھا کر الوہیت کے مقام پر فائز کر دیا, جیسی کی میرے بارے میں یہ افراد جیسی نہ کر. کیا کہنا, ولیکن قولوا انی عبد اللہ ورسولہ, فرمایا میرے بارے میں تم یہ کہو انی عبد اللہ میں اللہ کا بندہ ہوں, ورسول ہوں اور اس کا رسول. اگر اللہ پاک کسی کو عبد بننے کی توفیق نصیب فرمائے نا تو اس میں کمال ہے. عبد اللہ کی بندگی کرنا, جو اللہ کا عبد بن جائے, عبداللہ بننا جس کو نصیب ہو جائے, سمجھو اس کی زندگی کا مقصد حل ہو گیا. کیوں اللہ نے یاد بھیجا ہی ہمیں اپنی عبدیت کے لیے, بندگی کے لیے. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون, جنوں نے اس کو پہلے ہی میں نے اس لیے کیا تھا کہ ليعبدون, کہ میری عبادت کریں, یہ عبداللہ بنے, میری بندگی کرنے والے بن جائے. اس لیے آپ کو عبداللہ ہونے پر ناز ہے, مت میرے بارے میں یہ کہو انی عبداللہ و رسولہ. کلمہ شہادت جب پڑھتے ہیں اس میں بھی یہی چیز فرمائی ہے, اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. عبد ہونا بڑا کمال کا مسئلہ ہے. اس لیے اللہ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اسراء و معراج کا تذکرہ کرتے ہوئے آپ کی عبدیت کا تذکرہ کرتے اللہ کی جس نے اپنے بندے کو رات کے تھوڑے سے حصے میں سیر کروائی. اللہ نے کلام پاک صحیح معنوں میں سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے. باقی ان شاء اللہ تعالیٰ اگلے جمعے عرض کریں گے. اللہ ہمیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا مجھے اور عملی مسلمان بنائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.